بگم اینا وبسایت دیگه مردم دعوت میکنن که به می تن بتن به می آمریکا. آفرین. این مشکلی تو تحریر چیه؟ از به تحریر کشورهای عربی ناکام مانده. نیست؟ در پاکستانه؟ از به تحریر که چیز مفاهیم که ما یک قریه پیدا شد باز ما را دعوت کنه، باز ما این اسلام را جور کنیم، با اونجا پس لشکر کشی کنیم با سوی کابلی گفتانه برای از با گفته شد کوب را دارن. ما نمیگم شما را متهم به نیاز کن کنیم، اما می رای اختیار کردی نیرا به ترکستان میرا به اسلام نمیرا تو کشور تو اشغال شده عملا. ما یک برادر این برادر شاهده چک برادر از به تحریر کسی برادر به تحریر تو بربایی خاطر گرچه بازور ما در اونجا حکم تکفیر شده میسادر کنیم یک جای کار میکرد، یعنی اگه از بکی در جای خیلی خطرناک کار میکرد. میگفت ما با فتوای از به تحریر دیگه رفتیم، گفتم تو دمیل گفتم این امال خونت مباس تو کافر هستی برادر بود لرزید اینجا کس مجاهده بود که گفت نگوی گیری بگی بکشش نه تو مباو دم هستی. یک از به که تو را نفهمانه که کفر هستی اسلام، یک دگه برای از به تحریر گفته شوه که چی وقت از این مرحله مکی شما مبراین چی وقتی چی وقت مبراین شما مرحله مکی است مرحله مدینه. دوی وای کنه چې د جهاد کلمه تراسی کنه دی باندې سود کوي بس غلی سیاست، یعنی یو دغه فرضیت کې دا نه بول دی دا موږ به د خبره غاټه کړله او یو ورځ راغله وته تخته ماته ویلې په تولې چې دا یې عملیت دی زیکو شکر ته چې دا یې عملیت دی او ما برښګوم چې دعوت ورته ورکه هغه سل دانی سل ځوانان ته تربیه کی بیا هغه سل ته دوه طرف لغه کی امر بجامه اونم میګه مثلا ما ته ګروا مثلا دا مالک دیگه میګه جو شد اساس میګه یک به کوروج میشه چې وخت میره اخر نی اینه میخه که چی میکنه خپل کاران شما که مثلا هیڅ نه میګه مثلا او سیاست استاد مولا امام های عجب قاف کرد کن استاد دوها و استاد اگه نماز نمیشه نمیشه ما قرار نمیگیرم پانتون ما کس در سبت اول کسی را که میشه نموره میبرن متوجه میشه باشید یا قطاع و طریقان هستن و ما در این مجلس سوده سطحان قائم کردیم که با این مردم ننشست و برخواست داشته باشین و مردم از اینا برحضر اینا ما برخواست چیز ننگم نه عجیب هست بگیم یک نفر رهبر یک تنظیم که بعد سوال برد میکنم نه یک دور تنظیم و جهادی آیا میتونه افغانستان هم که برد پانتون مردم رو اعتداء جهادی بیست میتونه یک آدم خود که برد پشش در افر جاسوس هست در ما پانتون هست ببینه نمی شاگرده پانتون کابل بسیار مطالب کم داشتن بخاطر نان او 40 نفر به قتل نرساندن در روز روشن که در مرمی نکشتن مردم هست. خب آلینا با ریشای کروان خود میاین در اونجا و احساس دی نمیکنن که ما رو دشمن میگیرم، بلکه اونمو کسایی هستن که اینا گفتم ساخته شدن. اما کسی که دعوت میکنه بعد از معبر حکومت دعوت امروز یکانه دعوتی که باید در افغانستان باید کنم قضیه ولا و براست من نفر چی کنم تو نماز بخوانو دو ترجمان است. ما برش میگم بید یک وقت کسی با سنتر نرجای ما تیرم شدن گفتی نفر پلیس از نماز صبح بود گفتی والا گفتی پلیس از گفتی میره بگو که در نماز نگو صبح که نخود زحمت بده قرار خواهد کفت قرار خواهد کفت چی خودم خواهی نفر نماز بسن گفتی نیخ کافر است نیخ نماز خواه بودم پیده اول برش بگو تو والای تجور کن تو حاکمه تجور کن تو خود نظام کفر تا خدمت میکنی. خب علی مفاهیم ما بر مردم برسانیم یا کل مردم بگذاریم افساد مردم یک چیز دیگه مردم دعوت نه متوجه باشن که از قطاع و طریقان و این مردم هیچ وقت برادرها وقتن در مجالس امروز اولویت شما جهال از درای الله عزوجل قضیه ولاس قضیه حاکمیت سید نسل به نسل دعوت کنن و این وصیت ما نیست، این وصیت یعقوب علیه السلام است لا تموتن الا وانتم مسلمون لا تشرک بالله ان الشرك لظلم وصیت لقمان است وصیت ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم علیه السلام بر ما چی مانده اسوه شمی است ابراهیم بر شما اسوه بود برای چی بود اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ما شما بزار هستیم زیر شما پرستش میکنیم کفر نابکن با شما کافر شدیم بدا بین بین کدات وقت آبدا بین ما و شما بغض دشمنی تا ابدا ظاهر شد تا که شما بالله اتا یومن والله وحده بس ما در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم ما اعلان مایی هست ما از نظام کرزی بیزار هستیم ما به این نظام کافر هستیم با اردوش کافر هستیم با مجلسش با پارلمانش بهش کافر هستیم از مجالسش ما اجتناب میکنیم کدام مجلس داخل شیم بین ما دشمنی است. خب حال دشمنی با توانم است یک نفر میتونه به جهادی کار کنه یک نفر بهترین کس بیبی حتی امی بعض مردم برادرها قسم میکنن میگه کاش که ما دمی هلکو باشیم که هلاک شیم با دشمن خو نمیسازیم هلاک خو میشه میرم خوش دکچی خود میرم حال مردم این است میگه یا شهداش یا برو چی به این چیز ما اکتفا میکنم. صرف دو حدیث را از ابو داود برتان ما روایت میکنم. یک کسی به این مقال نوشته کرده که شرح هم کرده، خصوص برتان میخوانم. یک حدیث دیگه هم است، یک حدیث ابو داود روایت میکنه رحمه الله در یکی از ابواب در باب الملاحم روایت میکنه رحمه الله رسول الله صلی الله علیه و آله که ان الله لا یجمع الصيفين على امتي صيف من المشركين وصيف من انفسهم. الله عز وجل دو شمشیر بالای امت من میگه جمع نمیکنه در یک وقت، متوجه باشین که صيف از مسلمان ها باشه و صيف از مشرک ها باشه، ایج بخیر جمع نمیکنه. این در یک وقت مسلمان تو نیست که هم با او مشرکین میجنگه هم مسلمان ها میجنگه در یک وقت. علما کسایی که حدیث شرح کردن میگن که در وقتی که دو طایفه از مسلمان ها با یکدیگر میجنگن، وقتی کفار سرزمین میگیرن منطقه شانه، درست شد نی؟ کسایی که در صف مقابل علی مشرکین میجنگن اینا مسلمان ها هستن، و کسایی که از صف مسلمان ها با صف مشرکین یک جای میشن علی مسلمان ها میجنگن، اینا باز مسلمان نمیمانن. چرا؟ به خاطر که رسول الله میگه که الله دو شمشیر بالای امت ما جمع نمیکنه، شمشیر نام با شمشیر مشرکین میباشه، کسایی که در اونجا در پالی امریکا قرار گرفتن و امروز به این دفاع میکنن که آمدن روسا با امریکا فرق میکنه، روسا بنابر به مخالفت ملل مواد ملل متحد آمده بودن، اینا نساز کانفرانس با اینه اتره میپذیرن که ملل متحد کس این مرجع فیصله کننده هست، به این میپذیرن. عجیب است منطقه از این مردم، به این منطق. حدیث دیگر ابو داود روایت میکنه که در این مرحله متوجه باشه باز ما اتفاع میکنیم، از مسلم بن بکر روایت است گفت پدرم را شنیدم که میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت مردمی از امتم که در سرزمین پهن و آرام که آن را بصره مینامن نزد نهری که برایش دجله گفته میشود و بران پل است متوطن میگردند، به سرنشینان آن شهر افزوده میشود و این شهر به شهرهای از مهاجران تبدیل میگردد. ابن احیا گفت این شهر از شهرهای مسلمانان میگردد و انگامی زمان اخیر میگردد فرزندان بنو قنطورا که روحای پهن و چشمان کوچک و تنگ دارند در کنار نهر دجله پیاده میشوند. سرنشینان این شهر به سه دسته تقسیم میشوند، دسته دمهای گسله را گرفته در رقیب آنها روانه میگردند و هلاک میشوند، دسته برای خیش از کافران امان میگیرند و یا آن را میپذیرند کافر میشوند، و دسته اهل و حیال خود را در رقیب خیش گذاشته با کافران میجنگند و آنها شهدا اند. شرحش را گوش کنید. این حدیث را امام ابو داود در سنن خیش در کتاب الملاحم و باب ذکر البصر روایت میکند. سند این حدیث حسن است، سند قابل احتجاج، چنانچه البانی سند آن را حسن گفته است. بنابراین این حدیث قابل احتجاج بوده و اشکال در سندش وجود ندارد. برخی از شارحان حدیث امثال ملا علی قاری رحمه الله را رای بر این است که در مورد این حدیث مبارک شهر بغداد است نه بصره، اما رای ابو داود چنانچه از عنوان حدیث پیداست این مورد را بصره میداند نه بغداد. به هر حال چی بصره و یا بغداد، هر دو مورد دلالت بر معجزه رسول صلی الله علیه و سلم دارد، زیرا نه بغداد و نه بصره در زمان رسول سلام وجود نداشتند. بغداد عبارت از قریه‌های متفرق بود که بعدها به شهر بزرگ مبدل می‌گردد و به شهرهای مهم و استراتژیک مسلمانان در می‌آید، و بصره در زمان خلافت عمر بن الخطاب رضی الله عنه تأسیس می‌گردد. خب این از جمله معجزه رسول سلام بوده، گفته که وقتی میاد به نام بصره شهر میشه و بنو قنطرا می، اما بنو قنطرا کی ها آنان که بدین سرزمین میریزن و آن را به اشغال در می آورن. بدون شک چنانچه در الفاظ حدیث پیداست روحای پن و چشمان تنگ تتاری ها مغول ها دارنده همجور صفات هن. آنان در سال 656 هجری به قیات هولاکو و بغداد یورش می برن و آن را به اشغال در می آورن، مستعصم خلیفه باسی را به قتل می رسانن و چتر اشغالشان را در آنجا پهن می دارن. ملالی قاری می نویسد این یکی از معجزات رسول صلی الله علیه و سلم است، قسمی که از آن خبر داده است. این رساله در ماه صفر سال 656 هجری به وقوع پیوست و هویداست که این حدیث با اینکه در مورد ویژه گفته شده است متوجه باشین، اما حکم و فیصله صادر شده در این مورد فراگیر است، با اینکه حکم درباره بغداد است اما فیصله فراگیر است. به چه شکل؟ این حدیث مبارک حالت کشور را بیان می‌دارد که کافران آن را فراچنگ می‌آورند و در چنگال خیش آن را می‌گیرند. سرنشینان این کشور اسلامی به سه دسته تقسیم می‌شوند، دسته به زراعت تجارت مشغول می‌شوند و در پای مادیات روان می‌گردند، و این دلبستگی و عشق مفرد به مادیات او را از قتال عینی و وجبه ایمانیش مانع می شود، جهاد را ترک می گوید و از این کشورش اشغال شده است و صفاکان کافر فرهنگ والای اسلامیش را ریشکن می سازند و به جای آن فرهنگ منحط خیش را جاگزین می گردانند و سرمایه او را به یغما می برند. این دسته به این غارتگری ها اهمیت قائل نمی شود، امت خیش را تنها می گذارد و با تعقیب مال و متاع زهر دنیا در چنین حالت و دشوار و جانکای دیارش روانه میگردد. متوجه باشین افراد در بی‌طرفا و این مردم هست که میگن ما با امریکا، امریکا اشغالگر است. خب امریکا نمیتونه توجه باش سازش نمیکنن، از افغانستان میبرن میرن به کشور دیگه پناه میبرن، میگن که اشغال است و جنگ است دیگه. پس خب مجاهدین میگه کار نداریم، اما این کفر از دری شک نیست. رسول الله میگه این قسم مردم هلاکو، هلاکو، هلاک شدن. این قسم مردم هلاک شدن. قابل تذکر است این دسته با اشغالگران بریدن، آنها را اشغالگر مینامند و به جهات معتقدن، اما زینت و وحدت دنیا آنها را از ادای وجیبه جهادیشان باز میدارند. این دسته چنانچه حدیث فیصله می نماید هلاکو، هلاک میشن، زیرا ترک جهاد از گناه کبیره است و بدون شک که تارک جهاد فاسق است. در دنیا هم هلاک میشن و در آخرت که تحت مشیت الهی میباشن، اما کافر نیستن، احتمال عذابشون احتمال عذاب نشن. این دسته اولی بود. هر کشور که برادرای اشغال میشه یک دسته نمتر میباشه. جهاد است آه، امریکا گرفته آه، ولا براس آه. خب ما و افغانستان سلام علیکم، ما امت اسلامی خداحافظ، میرم به گوشه خود میخزم در مکه الله را عبادت میکنم، در کشور میرم با کفار سازش نمیکنم. تارک جهاد کافر نیست، اما دیگه شک نیست مجرم است بش الله عزوجل. تحت مشیت اگر بخشیدش بخشید، اگر عذاب کرد بر عذاب، پس ان شاء الله به جنت داخلش میکنه. این درباره یک دسته دوم که هستن. دسته دومی کسانی هستند که از کافران اشغالگر همان میخواهند یا امان آنها را میپذیرند. رسول الله میگه یأخذون لأنفسهم، برای نفسای خود میگیرند. عظیم آبادی رحمه الله میگه که حدیث شرح میکنه، از فرزندان قنطورا امان میخواهند و یا آن را میپذیرند. برای ما امان بده یا امان برشان داده میشه، بیاین به این نظام شرکت کنین، به این پارلمان داخل شوین، تنظیمتان را به رسمیت میشناسیم، چهار پنج موتر برتان میتونم در مناطق مختلف برتان زمین برتان میگیریم، کسر به ازدواج تان در میآوریم، بادیگارده برتان میتیم، فقط سوای امید که در نت چوب که با ما باش در پارلمان داخل شو، تو در امان ماستی. خلاص یک کارتان برش میتن میگی در امان ماست، هیچ با تو ما مشکل نداریم. خلاص بیاین در پارلمان باش، ما مشکل نداریم. خب این دسته حکم رسول الله صلی الله علیه و آله چی رسول الله صلی الله علیه و آله صادر میکنه؟ کسی که حدیث به فارسی سر میکنه میگه که اینها کسانی هستند که با اشغالگران کنار میآیند، نه تنها این که قتال آنها صرف نظر می نمایند، بلکه در زیر خیمه اشغال زندگی را میپسندند، در آنجا اقامت اختیار می نمایند، از آنها امان میگیرند و یا امان آنها را میپذیرند. این دسته خائن چنان که از لفظ امان پیداست، آنانند که اشغالگران از آنها مطمئنند و خاطر آنها از این دسته آسوده است، زیرا خطر را متوجه اشغالگران و اهداف آنها نمی نمایند. اشغال اهداف شوم اشغالگران و رجوع دادن فرهنگ ناب اسلامی، بلکه به خاک سپردن آن، با شادر رساندن صدها و هزاران تن از امت اسلامی به زندان افگندان جمعی دیگی، حد حرمت شاعر اسلامی، اختصاب صدها تن از دوشیزگان عفیف پاکدامن امت اسلامی، هیچ یک از این موارد اینها را به حرکت در نمی آورد. پارلمان اسلام از طریق پارلمان میره. این دسته فاقد ضمائر را با دسته اول فرق در این است که دسته اولی با این قتال را ترک کردن و پا به فرار گذاشتن، اما با دشمن نساختن، در حالی که این دسته دومی با دشمن می سازد، بلکه هم صدا می گردد و اهداف دشمن را دنبال می نماید. پس رسالت هم چی فیصله؟ بدون شک همان فیصله الله عز و جل در مورد ولایت با دشمنان. رسالت هم میگه کفرو، این لفظ حدیث است، مانوی سرمی شکل است، لفظ حدیث کفرو. علی بیاین برای ما علمای مدرن تعویل کنن که کفرو شاید به کفر نعمت معامل دیگه معامل کفرو. این است فیصله شرعی در حق آنان که با دشمنان ساختن، خواهان امان از آنها شدن و این که دشمن با آنها امان داد. و مطلب دیگری که شایان ذکر است این است، متوجه باشند که امان دهنده اشغالگرانن، به این معنا که کشور، کشوری که به دست کفار سقوط می نماید، بدون شک دیگر برای مسلمان امان باقی نمی ماند، دیگر این اشغالگران که امان میدن. شما در افغانستان سفر کنین، نزدیک نشوین به موتورهای ما، سونما سیل نکنین، بجور در پشترتان نگیرین، چپ چپ سینما سیل نکنین، دور دور باشین. ای عجیب است، خانه مثل خانه تو. خب متوجه باشین، حال خود بخود سوال پیدا میشه که علمای سنی سی مرتدین در داخل افغانستان فتوا را میدن که ما یا مستعمن هستن. شما از کجا گرفتین قطعه استعمار امانه؟ اینجا کدام امان استعمار است؟ ای خود تو در اهل ذمه تو هستی، تو از احقر از اهل ذمه هستی. خب دسته سیومی کی است؟ دسته سیومی کی ها ان؟ دسته فرار میکند و دسته میسازد، دسته باید دسته با دشمن بجنگد. ای سنت الله عز و جل است، یک دسته باید باشه که مثل باید بجنگه. آره این است دسته سیومی که اهل و عیال خیش را میگذارد و به سوی میدان نبرد روانه میگردد، وجیبه ایمانی خیش را ادا مینماید، با دشمن بروی روی میپردازد، میکشد و کشته میشود و فیصله این است هم شهدا، اونا شهدا هستند. این فیصله الله تعالی است، فیصله رسول صلی الله علیه و سلم. آنها شهدا اند، کسانی که مال و متاع دنیا را آنها را نمی فریبد، ترفن چرندیاد منافقان گوش نمی دهند، ولا و برا را دست ایمان می دانند که با انتفاع آن ایمان منتفی می گردد و انسان به دایره کفر داخل می گردد. آره برادر و خواهر مسلمانم، این است فیصله رسول صلی الله علیه و سلم در مورد اشغال و تقسیم مردم به سه دسته و گروه. پس موقعیت خیش را اختیار نما، آل تو خود موقعیت اختیار کن، زیرا این امر محتوم است که باید در یک از این گروه ها خیش را بیابی. یا زلک شوندگانی که در این در پی دنیا برا افتادند، لمعان کاذب دنیا چشمانشان را ربود و باقی به خود آنها را برا انداخت، بنده مال و متاع شدند و در این شرایط دشوار که سرزمینشان اشغال شده است از جهاد فرار میکنند، زیرا از مرگ خوف دارند، مرگ حتما به سراغشان آمده نیست و از آن فرار نیست. یا اینکه دست از دسته دومی است، یعنی که با دشمن ساختن، با قفلای دشمن همراه شدن، از الله و رسول بریدن و با دشمناش بستن، به خاطر مال متاع و منصب با ولایت دشمن قرار داخل شدن و کافر گردن. یا اینکه از دسته سیومی استی که لبی گفتی امر الله عز و جل و در اخیر پس اختیار با توست و هوش دار که از قطاع طریقان که در راه نشستن و مردم را به ویژه جوانان بر مردم دامها میگذارن، بر حذر باش، خصوصا از علمای سو و کسانی که روشای مخبر روشای مختلف میخوان شمال از قتال باز دارن، در حقیقت جاسوسان رژیم کافر کابلن، اما جاسوسان متظاهر با قیافه اسلامی و ریش دار. بعضی کسات با ریش جاسوسی میکنن، مردم که جهاد نیست و وی است و حالا مرحله مکیست نکش، میگه ما در مرحله جاهلی هستیم، تا بعد مرحله مکی نوا برامدن نه تبلیغا برامدن 70 سال شد. یا بعضی کسا میگن این تقسیمات است، تو جهاد کو ما اینجا میشم دعوت میکنم، یک دوکانه که واز میکنم بنام فلان و فلان، مردم دعوت به اسلام میکنن، باز فردا که آمدیم تو خ انسان چی هستی؟ متخلف عقب مانده کوی هستی؟ تو خب باز وزیر بوده نمیتونی باز ما وزیر میشم. متوجه باشین برادر، بازی با این مسائل که تو خب باز نمیفهم پشت کو رفتی، از شرایط خبر نیستی، ما وزیر باشم. اینا کسا هستن، این منافقین که داخل کابل مرکز دارن، داخل کابل ایم است که یحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا، صفات منافقین و چیزی که نکردن میخوان وصف شون. ورده کسی برادر قسم میکرد، کسی بر من گفت که من مجاهد هستم، یا کسی که من گفتم جهاد چی خواستم، تاجر خواست خود چی دارم، کسی تاجر است از خود لباس خوب میپوشن، پولدار است او تاجر شد، یک نفر مستری است میبینی کالاش مشکل داره این مستری، یک نفر قصاب است هر کس یک نشانه، مثلا طالب علم میفهمی از قواره است یک طالب علم، مجاهد است چی میشناسی، یا بندی شده یا در جان زخم است یا زیر تعقیب است، و ای به این شکل نمیگرده به اینجا که امام سلام کتوم سلام که عادی دست نه. او عجیب گفت مال تو چی هستی دیگه؟ گفت نه من مجاهد هستم. گفت می آیت برش تلاوت کردم که از منافقین نباش، نه مست نه تو هستی. متوجه باشین برادران که بعضی مردم هستن که کسایی که در نشستن در کمین که سمری مردم را که جواد بکن نابخورن، در آخر بایی بخورن که ما شما یکی هستیم. با ایرم منای تجی برتن میگم، یکی از کسایی که در این سایه پشاورم فلات دارن، یکی از برادرها قسم میکرد، برادرای طالب بود، میگه پیش ما آمده بودن گفتن ما طالبای مخفی هستیم. گفت ما ایران ماندم که ولی یکی از کجا پیدا شدن طالبای مخفی؟ خب ایمان که از ما کدام خطرناک هستن، تو شما کجا شدن؟ گفت ولی ما همین کارا که شما میکنه همون کارا رو ما هم میکنم. چی کار شما میکنه؟ گفت اینا مکتب جور میکنیم، پانتین جور میکنیم. ما فردا آمدیم طالبای مخفی در کجا هستی؟ چه قسم طالبای مخفی است که دیگه 6 سال سر خود بالا نکردن حالا بلند کردن؟ ما گفتم نه، یا به این خاطر سر بالا کردن که دیروز اینا بودن مثلا رهبرای مجاهدین جاسوس هست، اما امروز میگن نه ما با اونا یکی هستیم. اذا خلوا الى شیاطینهم قال ان معكم انما نحن مستهزئون، با الى خلوا الى حوله بعد میگن نحن معكم. این مشکل منافقین است که قرآن وقتی که مسلمان میگه یهود نصارا با ولایت نگیرین، ببین حتی لفظ دوستی رو باز علما بمی هستن که لفظ دوستی اینجا استعمال باید نشن، لفظ ولایت استعمال شده در اینجا. دوستی به ایمانه که فارسی و پشتو، یعنی کسی ما دوست دارم مثلا، نه گفته مسلمان به مسلمان، بر مسلمان مباح است که به زن یهودی و نصرانی عروسی کنه، و گفتیم که اصل ازدواج کس اساسش محبت و دوستی است. خب ده انسان کافر بشه یا ده کافر نمیشه. خب پس این ولایت چی است؟ این ولایت گفتیم این پیمان است، پیمان که در پیمان جنگی با شخص داخل شده بیاد داشته باش، در پیمان جنگی داخل شدی که پیمان جنگی چی است؟ اشغال آمد در پیمانش داخل شدی، در موقعیت های مختلف تو به اشغالگر خدمت کردی، اشغالگر بعد میبری، خوب متوجه باش این بود، اشغالگر بعد میبری. اگر خوب مثال بتیم در قضیه افغانستان، خوب متوجه باش، یک کس امریکا را بعد میبره، میگه امریکا کافر است، بیشرف است، او را زیل است، فران فران، کل قاموس داشتنامه ما را جمع میکنه بر امریکا میتن. کافر هستن، میگه یهود نصارا هستن، کشور ما را اشغال کردن، من مسلمان هستم، با الله ایمان دارم، با رسول، باید با زبان خود میگه، نماز میخوانه، روزه میگیره، حج هم میکنه، زکات هم میکنه. خوب متوجه باشین، در حالی که این منافقین در اونجا کارام نمیکنن. من یک مثال میتونم که از دیگه مثال دیگه وجود نداره اصلا، از این مثال کلان وجود نداره. یک شخص با نماز، روزه و زکات، حج کفار هم بعد میبرن، خود در حقیقت خادم کفار است، در اداراتش کار میکنه، با کافرها خدمت میکنه. اینمی خدمت کردن به کافر که در زیر دست کافر قرار گرفتی در جنگ، بیاد داشته باش در جنگ، در پیمان جنگی علیه مسلمان ها قرار گرفتی، عضو ناتو شدی، عضو ایساف شدی، ترجمان شدی، جاسوس شدی، در حال کوره بد هم میبری، اما اینمی اونمو ولایت است برادر مسلمان که تورا الله از ما نکده که در این ولایت داخل نشو. ای با یک مثال دیگه برات حل میشه ولاد. به این خاطر ما خود ما تو رای میسم، من با برادر صحبت میکردم، برادرم دانشمند است، یک برادر بود، تلفنی صحبت میکردم، حتی با ما بهش موافق بود، بهش من گفتم حتی لفظ دوستی استعمال نشه، لفظ ولایت باید استعمال شه، خوش شرطی است که لفظ با شرح شه. ما گفتم که ما زی بین جرسیدیم از لفظ ولایت که در قرآن کریم ذکر میشه، که ببینین احتمال قوی است، خود متوجه باشین، ای دو مثلا ماستم با برادر با انجینر است، مثلا این مسلمان است، من مسلمان هستم، مرتکب نواقض اسلام نشدیم، احتمال در یک مسئله دنیوی بین ما از یک تنش بیاید، در مسئله دنیوی احتمال، لا قدر الله، من صرف مثال میتونم، انجینر سے مرد داشت نامده، من انجینر سے داشت نامده، حتی به این شبه که دست پرتن با یه امکان داره، احتمال صدمن این کار صورت گرفتنی در بسیار جای مسلمان ها دست به سر، مثلا سر میراث، سر بسیار زمین، سر قضایا جنگ صورت میگیره، حتی احتمال داره میان ما کشت خونم صورت بگیره، خون ناحق هم بریزنن در چیز، صحیح است؟ یعنی به ایمانه که من اینجا سه به دوست ندارم، اینجا سه من را دوست ندارم، خود به دوست ندارم، دشنامه که دیگر دارم، دست به اخن انداختیم دیگه، دوستی با کجا شد دوستی؟ صحیح شد نه؟ اینه دوست ندارم، خود چیزی را که ما در او صلاحیت ندارم که در او دست بزنم، ولایت ازی شخص است و ولایت ما، چی مانه ولایت؟ به ایمانه اگه نمی برادر مسلمان ما کفار علیش توطئه میکنن، به خاطر ایمانش، به خاطر دینش، به خاطر فرزند، به خاطر عیالش، یا سرما این کار صورت میگیره، ولو که باید جیر دوست ندارم، خودگه دوستی اصل ولایت ایمانی بین ما از این وجود داره، ما باید در پالی از این قرار بگیرم، علی دشمن باید بجنگم، به خاطر دشمن اردوی ماست، دشمن ایمان ماست، خوب باید داشته باشیم، از این خاطری به امکان دارم، من دوست ندارم، اما الله مرا مکلف ساخته که باید دفاع کنی، برادر مسلمان است، ولی ما الله و رسول مؤمن است. ببینید در این شرایط در افغانستان یک حدیث دیگه سوره مشالله شرح میکنیم، در صورت در حدیث میگه که الله عز و جل دو سیف و دو شمشیر بالا مسلمان ها جمع نمیکنه، که یک سیف از کفار باشه، یک سیف از کی باشه؟ از مسلمان ها باشه. یعنی به این مطلب اگر دو طایفه از مسلمان ها با یکدیگر بجنگن، مشرکین در کشورشان حمله کنه، حتمانی دو شمشیر به یک شمشیر تبدیل میشه علیه مسلمان ها. یعنی به این معنی کسایی که در این صف مسلمان ها قرار بگیرن مسلمان هستن، کسایی که در صف مشرکین هستن مشرکین هستن، یک شمشیر از دامش یک شمشیر از جمع میشه. خب آره، در شرایط فعلی مثلا ببینین او قماش از مردم خود جبهه شمال میگن، اصحاب شمال در قرآن کریم اومده، نه اصحاب شمال در قرآن کریم، این صراحت جای سری از بعد داشته باشین، کنو همشه 7 سال جنایت خود به این دلیل گرفتن، همین سیاف ربانی مردم ها در اونجاست، امی مزدورای مسعود مریداش به می دلیل به گرفتن که ما به این خاطر با طالبان مخالف هستیم که با ما اینا جنگیدن و ما را مجبور کردن که ما در پالی دشمن قرار بگیریم، خاک افغانستان را توبره کنیم، توبره با امریکا بفروشیم، ما مجبور هستیم که آبرو و عزت افغان ها را خرج میکنیم، مسلمان ها را مجبور هستیم که ما بگرام و قندار و فایش خانه برای امریکا جور کردیم، مجبور به خاطر که 3 تا سیب ما رو 4 تا انگور ما رو در دادن، ایس آلی هست نیم. خب آل سوال در اینجا مطرح میشه که آیا شرعا این برای تو حضور شده میتونه؟ وقتی که ما این مثال گفتیم برای ما شرعا حضور شده نمیتونه، ما هر قدر ببینید معاویه رضی الله تعالی با علی می جنگید، وقتی که رومیا خواستن که بالای مدینه حمله کنن، معاویه نامه نوشت گفت ای ساگ روم، من نمیدونم چیکار کردم، ای ساگ روم گفت بیاد داشته باش جنگ ما، ولی گفت خانه جنگی است، ما با بچه کاکان گفت جنگ دارم، ما مشکل ما گفت مشکل دیگه است، و این مشکل شما نیست، خب باید داشته باش، گفته بود ایسا گروم روز گفتو حمله کنی آی یه قصد داشته باشه که سوی مدینه حمله کنی و خلافت سقوط بدی، بیاد داشته باش اولین عسکری که سپای علی بیرون میشه پسر کاکاش معاویه است، قلایتان میجنگه. گفت از این جنگ ماست، یه جنگ خود ماست، ببین انسان تو حالت باید داشته باشه. خب آرد ما و میستم کی برشان ادر شده نمیتانه و امروز باید داشته باشین در این پستای حساس که مردم کار میکنن، پستای حساس وزارت دفاعش مردم کار میکنن، ولو که تو با امریکایی مخالف هم باشی را بعد هم ببری، یک چیز قلبی هستی مربوط خودت میشه، ظاهر تو علیه مسلمان است، از تو استفاده علیه مسلمان صورت میگیره، از تو استفاده علیه مسلمان صورت میگیره، از این خاطر حکم تو کمون امو هست، این خوب باید داشته باشه. بعد دخ شیطان وسوسه میکنه گفا و این قرآن ببینه این حدیث مطلقا حدیث ابو داود مطلقا حدیث سری از دری هیچ اشکال وجود نداره. قرآن میگه و کفرو کسایی که تنها امان میخواین، وقت ما امان میخواین میخواین زندگی کنیم آرام، نه بابا تو غرض داریم نه با تو با ما غرض داشته با تو غرض نداریم، تو با ما است. از جانب ما متوجه خطر چی برسه به کسی که در صف اینا قرار گرفت جنگید از اینا دفاع کرد، از اینا دفاع کرد. مثلا بگونیم مثال پشتره که از برادرها برام گفت که از علمای سور نام برد که در می پشاور نی باشه به می صراحت به می زبان گفت برام گفت که یک از برادرها زمین نشسته امروز میگه برام گفت که کرزه کسی خو درس دشمن امریکاست خو بیچاره مظلوم است دیگه نمیتونه، اصل مفسدین کس کسایی است که علایش می جنگه. با امین لفظ ما برش گفتم که مرتب شدید اسلام برامد خلاص، بخاطر از اینکه یک بار چندین باری گفت در مجالس مختلفی گفت زده و کسی که عالم باشه دیگه دوک دو عذر با کجا هست در مجال نشسته با این صحبت چرا مناقشه باید شرط گفته بیم مثلا. پس ما بایی باشیم که از این قطعه طریقه دور باشیم، دور یا قطعه طریقه استانه میتون قطعه طریقه حکمش نمیست که دست چدک سو بری پاش چدک سو بر دست کم بر مردم باید عبرت و عزت باشه، بیاد داشته باشیم. اینی قضیه ولایتی نمیست، ولایت که ما میگیم که یهودا را ببینین به این سوره احزاب ما شما را میخوانیم، اینمی عبدالله ابن ابی مسلم نافق به دروغ اینا را وعده کرد بنو قریظه را که ما 2000 نفر بر سپار جور میکنم بر اساسم تسلیم نشو به محمد با اینمی وعده خود قرآن حکم کفر سرش نازل کرده که کافر است با منافقین یا منافق هستن یا کفار هستن اینا، در حالی که وعده دروغ بود. دروغ هیچ وعده چی برسه به کسی که وعده راستی میته و همه لشکر خود خدمتش قرار میته که با من بجنگ. ما برادر را بگیستیم بیاد داشته باشین، این سخن اخیرم است والله. بای زندگی کسی چی نیست که آدم چی وقت زنده میباشه نه باشه و زندگی و حالاتی گپا بیست فکر بیاد داشته من نیست اصل که 7 سال گذشت تقریبا 6-7 سال ما انوزه در این مسائل هستیم افغانا ورز در جای ما برادر صحبت کرم خیلی خفشتم در این مسائل بس برادر هستم بیاد اولی والا و برای صحبت کن برادر 7 سال مکمل گذشت تا بار ما دشمن خود نشناختیم، 7 سال مکمل دشمن در خانه ما تا بار نشناختیم که دشمن ما یعنی بگذار حالا بعضی قضیه دیگه باید صحبت چه دیگه مسائل دیگه باید صحبت چه باید حالا مسئله باشه که تربیه باشه، مسئله تربیه جهادی باشه، مسئله باشه که مردم تشویق و تشجیع باید کنی، بعد داشته باشین که همیشه برادرها صراحت داشته باشین در این مسائل و علما را تشویق و تشجیع بکنین که صراحت داشته باشه و بعد داشته باشین علمای که صراحت کار نگیرن اونا بازارشون کساد است به اونا مردم گوش نمیتن. ما چند روز پیش منیس اصل در مجلس رفته بودیم، مجلس دو نفر مکلف شد، در دو نفر تقریبا چند نفر مکلف تن که باید صحبت باید کنن، دو نفر چند وقت پیش رفت برادران در مجلس هم رو بدن، دو نفر دوباره این فلسفه نماز صحبت کردن، فلسفه که اصلا مطلقا به نماز ارتباط نداره، یک ساعت دو ساعت صحبت شد درباره نماز. ما برادران گفتیم در اینجا کسی به نماز است که یا دو ساعت چرا گفت نماز ما صحبت میکنه؟ در این شک نیست، حتی سواک نیست، مسواک امر خیلی بزرگ است در اسلام. قرآن الله میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بر تو قول ثقیل نازل میکنم، هر مستحب قرآن کریم ثقیل است، ثقیل. خب یاد داشته باشین در دعوت اولویات ضرورت است، ما اولویات باید بفهمیم. ما به اتفاق میکنم و از الله دلما شما توفیق به این میخواهیم که به الله دلما شما را در رای دین استوار داشته باشین، الله دلما شما را قسم روح ما را قبض کنه که شهادت به صدق لا اله الا الله زبان ما جاری باشه و در جبهات به قتل برسیم. ای دعای ما باشه که اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، ای قدر از خونه ما بیگه ای الله که تو راضی باشی و الله عز و جل ما را جمله کسایی نگردانه که و بدل و تبدیل متوجه باشی، کسایی که تبدیلی آوردن به دین که خیلی افرادشان زیاد است و خیلی برحذر باشیم و متمسک به قرآن و سنت باید باشیم و بخاطر که ما بخاطر دین الله جدا می جنگیم. پس ما بایستیم که باید متمسک به قرآن و سنت باید باشیم، و اگر خطا و اشتباه از ما داری سخنرانی ما صادر شده، ای از ما و شیطان است و الله و رسول ازی بیزاره. اگر ثواب داری بود، ای از الله و رسول است نه از ما. ما صرف ناقل علم بوده و انسان هم یاد که در خطا و اشتباهات من واقع میشه. الله عز و جل ما جمله کسایی بگردانه که گناه ما را مغفرت کنه، و همچنان ما تشکری میکنم از کسای قسم مجارس ترتیب میتن بخاطر تنویر از هانه برادرا کسمشین دینر سه بلادول نارا از اجر زیاد مستفید بگردانه در روز قیامت. و شما را نیست گوش دادین من ایسه برادر خورد یا همسن و سالتان، و الله عز و جل شما را توفیق بده، ما را توفیق بده که با چیزایی گفتیم واقعا به چی کنیم عمل کنیم. و صلی الله علی خلق محمد و آله و صحابه اجمعین. جزاکم الله خیر.